جهاته الدالة يمشي خيفة الأضم. وقد مشى نينا دخنا يونس عليه الصلاة والسلام حافيا دفتان كنين ويبانا سلدال والبر كباح كأبو بكر يحمله ديكو ينو جهاته مانا يحمله ديكو ينو قمنا لورو أبدي قنتلا دخنينا ديكو ينو على عاتقه على كاهله فوق أبدي قنتلا نينا يمشي ميدخ جهاته چي أي كتين الدال يدي ينت ليلة مدخ چي غناوام bayag mu ragal ni ah yalla bu ko dara dogale mu daw ci kanamam bayag mu ni yalla bu ko dara dab mu delu ci gannaaw lele mu dem ci ndey jor lele mu dem ci chamoy ndax rek wono diku rek xalam mepp fatena bopam ci yonnati bi alayhi salatu wassalam sayfatal adami ngir ragal nona ngir ragal choxar dal non sayfatal adami mana ngir ragal ku ko lor dal من عظيم إذا علق به يؤذيه شاموا بروقهما ثم مسامعهم ولا يرى الشمس رمس وهي في التهم نانا شاموا سينو نيو بروقهما سين ملخ مانام ينجلين دي سينو رك منير لكو كي سينو برق لول تخمتان باتو شامو توخل نظرو داخ شام موك نظرا دنگ نيويم چي مانا وايي نك شيم موم بيني كو وخ لودول چي تاو اك خين اك لو جيم فوف يود لو جيم چي تاو رك اك ملخ اك يوي لاني وخ شيم المطر اي نظرو اليه شامو سينو نانيو بروقهما سيني ملخ summan fek way taxla masami'uhum seen nop wala yara du gis rumsun bet yu wa taqalo kelosu taqalo ndax weredi du gis ash-shamsa jant bet bu wer sax du gis jant khumalak bet bu febar wahiyati fek jant ba fi tahami mu nek ci taru tangor nonu lañu mel nak يبيت عندهما عبد الإله ويرعى عامر لهما قل منحة الغنم يبيت ددون فنان عندهما في يوم عبد الإله عبد الله بن أبي بكر مدون كوخامني ثقن لقن كن جخلف تيو فنان في يوم ويرعى دسام عامر بن فهيرة لهما نيلين منحة الغنم غنمي معنا لف تي اي غات منحه تي غات موي nga jël gat jox ko way dimbele ko ko mudi ko rat di jefandiko sow ma te maylo ko jëm ja lolou moy minha ñu di ko wax maniha maniha moy gat bañu joxe non minha nak masdar ay wa lolou bu fekke ay gat la maniha la tuddu yenga su degaleen amna mom lañ wax listiqbal idha istaqbalu yu'tu idha wa in aysaru yughlu way zuhay wa qar تاتي الطعام لهم في الغار بنت أبي بكر وقد تعبت في أمر زادهم ذات النطاقين سموها لشق نطاقها لتربط يا طوبى لذي الخدم تاتي ديلين دي أندل طعاما نيم لهم نيلين في الغار كوكاي ديف بنت أبي بكر عائشة بنت أبي بكر دينغا ديت ديغل بنت أبي بكر مانا كيله بابا عائشة قنالا أسماء بنت أبي بكر وقد تعبت تفك أسماء صننا في أمر زادهم كسين برو يبالبا سمعوا هاتو دنينكو ذات النطاقين بروم نياري سينتري بروم نياري لخصايون دي لتخ لشاق نطاقها اندي خطي قمو خطي سينترم لابدان سير بمو دان تكو ولا مرتبوم دان يهو چي لغم بدو لغي مخطي كو نيار li tarbita pour mu tak mbousu yobal ba bamou defé ñam wa ci mbous ma diwut lu mu ko takké set set amul mu dal di japp lim doon ceinturam ci ndigam niko xotet ci dig ba takké ko lenn ya tuba lidil khadam mana ndaw tey liggey yile jam wa khidmatin khidmat ay liggey bu muy liggeyal yonent bi ak papaam nonu le وقرجي مليال فيه محترما براءة عنكبوت ثم ورق حمي قال السبير له فاهبط وقال له حرا إلي رسول العرب والعجم وقر سخنة غار الثو جي مليال نبتك أي قد فيه تغكام محترما دي كن أرمال كن لق براءة تغرب راءة راءة ترق غرب لا go xamni gu dayba ñen ñi ni dana tolna taxaway ni ñu dedet comme tax bi jaayu nit ku diñu lay gudde tay lal xob ya noy de nga char yu noy lay do def nako sol sax ci nge ganaay xob ya te muy xani dana meuna yir lu bare mu dal di fess raa ga saxfa law buntu kan ga nonu koku ci ñu ko doon haar la naka nonu anka botin muhtaraman bi ra'atin ci ben raa babi harfu jar la du batu bara'atu de bi ra'atin bi ra'atun bi ra'atin ci ra'a garab la go xamni anka buuti tam mu lende fa summa warqu hami top way dom tal ci ay petax hami asluhu hamam baye ala haddi qawatinan makkah min warqi hami ana himam lawon sen tasarufat moko yob ci patu xam xalaf nañu alif ga mem bu mujjiba soppi alif ga ya ol yamuni himam mun hamifa ibn al uraiqit abdullah dalla ala khair al imam imaman khairat al umami aqala wahna sabir do ji sabir ca makka laho ñal yonen niko fahbit waccema denga a fek mu yecc ci kaw muniko waccema ngir bañu ray ko ci kawam denga muy am responsabilité yonent bu ñu ray ci kaw ragal na deretu yonent takko yalla diko ci bu wa qala lahu hira niko ilaye ñewal ci man rasul al urbi wal ajam denga a xam nga amna riwaya fo xamni dafa andak Abou Bakar ak Omar xamna benen la xeyna ñu bañu yegge doju xiramu daldi yëngato ak ñom batay ci anam gogu yëngato ak ñom yëngatu bac bac muniko tank ba nepp nepp niko uskuni uskun hira innama alayka nabiyyun aw sadiqun aw shahidan fek moko Abou Bakar ak Omar ak Usman ñoo ci mune ko nak nabi mo ne ci sa kaw wala sadiq te moy Abou Bakar wala ñaari shahid setal lo yalla karam mu'jiza ngo ndax ku ko ni won mukk Omar shahid lay doon moko Usman Abou Bakar waxaluko shahada ndaken reey ko dul yalla nam ko waxon gannaawam la am way lepp am ibn al uraiqit abdullah ibn uraiqit dalla mo tektal yonen tektal na imaman ab imam bo xamni moy yaronata ali sallatu wassalam khairatul umam moy tanefu tanefi tanefu ñepp moy tanefu xet yepp moko tektal ala khairil imam ci ngeen ji yoon imam bi maana tariq mu tektal ko yoon wu gën ci ku bëgg dem Madina muna wara mo leen ca moko tektal mo Abou Bakar deeng وعامر سيد الصديق سيدي الصديق أردفه لكي يعينهما في النهج من خدمي وعامر ابن فهيرة سيد الصديق أبو بكر أردفه ورنكو تيغناهم توغناكو لكي يعينهما بر مدلين دملي في النهج تيوان ومن خدمين تي أي لجي والمال للغار عبد الله حامله أسماء قل جدها غرت من الإرم وقيل 5400 أو 6 رويت من عند بعضهم والمال على الجن يبلو عبد الله ابن ابي بكر حامله موكو فبي تدك للغاري اندي لين كو تي كام غنيو ادنغ اسماء بنت ابي بكر قل وخلني غرت نحنا جدها مامم من الارمي تي اي خيار يا ندخ مامم دا فا ديك نيكو ها من داي جورت ناني ابو بكر كات مانا مسن مسبال نلين تي يوب غم يوب alal ja ak mom ci bopam bané len fi dem té bo démé yobuna alal ja jaxna lolou de nga asma'u niko de wallahi bayina fi alal dem nax mam je fek abou bakr yobuna alal ja kat ben lor la fa bawul mo daldi dem wut ay xéram fek amna fuñu antaji ci tabax ba fofu la daan def xaliss bi mu daldi dem wut ay xéram tojat daldi ko fa djou wut ben serp mur ci kaw dik ni ko mam ma ngi banal bal nonu fi lo am jariñ de kay mon la mu dik mu jël loxo ba tekke ni ko lambal fek bo gor gi gumbona abu qahafata magat na sen ma mu lamb ni ko ah kon kat baxna dem banal len fi li kay bax la bas mom la ni asma'u qul gharrat jaddaha min al-ir al-hijar wa qila ni ñu ala joju 5000 la won juroomi njuni la won wa qila ñani aw sittatun wala juroom ben ru yat riwaya nañu sitta min andi baadhum fi ñani ci ahlu sirri ñi juroom ben njuni la ni'mar rafiq laqad sawa makana maqalihi wa qad nama tahta sakhratil amami ni'mar rafiq andale ju bax la abu bakr huwa laqad sawa ma salana makana maqalihi palasu nek yandu kay mana palasu togu kay ci bir kamb ga yamale nako doji ra taxal ko bamu nexa tok wa qad nama tambir mum nelawna tahta sakhrati charonu khair wa al amami badi aji ri amam moy ad dakhmu min ar rijali wa ghayrihim ak doji ak yeb wa qad ata kusbatan lil badr min labanin wa jalibun zaka min ra'in ala ghanami ben sam nek fa mu daldi ca dem fi xaba am tam so dik andil yonen wa qad ata andina kusbatan aslaf qalilan lil badri mu jox ko yonen mum min laban ci sow fum ko jele wajalibun ajikh bijla man aji sabab lola zaka sow momu min ra'in ci ben aji sam ala ghanam sal umma ma'bada zat ash-shatihin adafat ar-rasul bi amil jadb wal azami denga umma ma'bad borom qisabu si bobu ismuha atikah bint khalid bok ci giru arab guñu khuza'a al-khuza'iyya ñu romb ko ci badi yeb arab ci fuñu wax qudayd mu nek ci dig yalla ba ñu seen fa ben xeyma ñu dem fekku ñu fa luddul ben soxna bu jigeen de nga fek momit ben doy bu wam mo fu dess ñu neyo ak mom soxna si ni ka ndax dara nekul fi yow am mu ni de ah dara neku fi de ci dig yalla bi mom donc ken neku fa ñu ni ko gatt bi nak ndax man nga no may nu rat ko mune la ilaha illallah khana ki mo gëna lof lolu ak lo fa tax munu la wott ci jurga ba ñu yew ko fofu mune ko doono may ndigal ñu rat mune bo rat way dara neeku ci mune ko abal ñu ndab mu jox ko do mu rat ba ndab li fess ñu naan mo abou bakkar ba doyal jox soxna si naan ba doyal mu dess ba soxna si nak di wax gannaaw gaay bokkam ba ñu dikke mu leen ki fi jaar man de xamna ni ki fi jaar bu dul xawma lan kon nga xani moy ki ñuy wax ci arab na ne ci makka na neena yonen la neke lola muni sallajal ummu ma'bad zat ash-shati borom gatt ba hina adafati ar-rasul ba mu ganale yonen ba bi amil jadbi ci atu bekar ba wal izami ak tartar ba tay moy pekor rek moy jad su ko defé na tusab ummu ma'bad ba moy lolu ndax wa ahlu makkata lawla al jinnu ma alimu ayna sal suraqata ma laqa bi shaydamihi in kana mustalhiqan bil khair wal karami muni awsal wala lajal suraqatu ibn malik waje ko don dab ngir gelem yako makka don ne xalani lu bonu fexé ba andil nuko ma te lol def nañu ko kenen bu raydatu def nañu ko ko suraqatu du malik def nañu ko ko temer gelem lañ ko jox malaqa laj ko lamu dajek bi shaydamihi ca manam nar goram mo mu waron il kana bamu neke mustalhiqan di jema dab bil khairi ci ku bax ka yenen wal karame ku tedd ka abubakar hunaka fofa qad hazina latit jaq as sadiq wa wala himmi baramuk jaxle waliha walahan mana zahib al aql ngir min khawf faza min kawnihi ngir nekam tit galuko waral nekam la sada min di boromu xer bi habibi rallahi ci sopp bi yalla bi mu jaq rek wo du bopam do ay yonent bi rek lay jaq luko lal bal sal buraydata war ra'i ala ghanam ma zara'a fi ihtilab al badr min ghanami min ghuzumi mu ngi det lajal buraydatu ibn al hasib di borom xer xersin sada mu fudul fofu dana firi mana al husn ma an nadamati abubakar nak batay man na firi lolou di man na firi hirs fa husn aw an nadama za sadamin lolou sadam man nako bi abu raydat ibn al hasib laj ko dafa andak ci banu sahm min qabila bu mag buñu wax aslam ben fami ne ca buñu wax sahm ca la buraydatu ibn al hasib bok andak juroom ñaar fukki nit ci ay bokam ñu dab yonent bi alayhi salatu wassalam ngir temeri gelem yu ko quraysh tegalo ba mu dikke mu ni ko yow fo tudd ni nga tudd mu ni ko buraydatu mu ni abubakar baruda amruna sunu mbir sadana de fo bok mu ni ko min bani sahmin mu ni ko aqama sahmuka yow abubakar kharaja sahmuka asaga sa bantu gañay genn na fo bok mu ni ko ci qabila mu ni ko salimna ya abubakar wa kana yuhibbu al-fa'l al-hasan sallallahu alayhi wa yakrahu at-tiyarat mu ni lajal burayda ko ne ko man anta mu ni ko ana muhammad ibn abdullah rasulullah mu ni ko ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ñamu andalon juroom ñaar fukki yep tuup ñu faf and ak mom ba ñibbi madina ñu fafa tuñu del setal lolu wa ahlu makkah lawla al-jinn ma alimu ayna intahada fi al-awzari wa ad-dikhabi wa ahlu makkah wa makkah lawla al-jinn sudul won jinne seen way yañuy way nan way yañuy way di way di wonani yonent ba ak sallallahu alaihi wasallam muni jazallahu khayran nasi khayra jazaihi rafiqain hala khaymatay umma ma'badi waw huma nazala fil bil barri thumma tarahhala qad aflaha man amsa rafiqa muhammadi fa ya la qusayyim yanwa ma kangalayen fa ya la qusayyim ma za wallahu ankum ma ana lan lu reuy lu len yalla xagn fat nako yobbu taxagn nako zawa anhu al amra mana jël nako dem taxagn ko yep bayila ndoxay ni muni yeen qusay yeen quraysh pert ngeen ana lan lu reuy lu len yalla ilu ne yalla jele ci yeen tay bi mana la yusuf namu day ken munu ko xam motax mu def ko suratul istifham ma za wallahu ankum ma ana lan la len yalla jeelal bihi min fa'alin ki jef yo xari la tujara deful man rawante mo ngo sudadin ak ak cang akhoy jinnal ad di jassal ndaxte dañu deg way tik du dom adam way ko xamuñu kiko yo gisuñu ko te ñu ni nak way jinnal koku datel nañ ko lu debe non wal jinnu tahtifu wal anwaru te lolat ci jinne la joge won ñu dégg hutaf moy baat bu ñuy dégg kenn du xam ku koy wax loolu mo tax téléphone bi mu xewé ñu diko hati ndax ki ngay waxal do ko gis dé jazallahu khayran nas khayra jazaihi rafiqain halla ñaari way and ak yo xani wacc nañu xeyma tay ummu mahmud ci ñaari xeyme ummu ma'bad de te modi atika al-khusaiya huma ñom nazala bil barri ño wacc ci badiyo ba ci alba summa tarahala ganaw gañu deparat fa adaf la haman afsa am sa rafiqa muhammad muni kep ku mujidi andale muhammad koku ku tedd la kon abubakar mat na ñe wala qusayyim ayyam na qusayyi quraysh maza wallahu ankum moy yeen xam ngeen lan la leen yalla nang jël ci yeena min fa'alin ci jëf yu rafet yo xani la tujara min sul rawante ak mom ken munul jëf jëf yu mel nam jëfam yëm fi doon def wasudadin ak cak ak cang li yahni bani ka'b mu daldi wax nak bani ka'b gi nga xamni ci la ummu ma'bad sal buraydata والراعي على غنم ما دار في احتلاب البدر من غزمي لاجل سراء بريدة ابن الحصيب ولا حصيب بريدة لاجكو سدبت تربايا مصغر حصيب بريدة ابن الحصيب ننكو لاج وموم لنو وخني لا dafa daldi and ak juroom fuk ci ay bokkam la ci mujj dañu tuub ñom ñepp and ak ñom ñibbi madina war ra'i la jël ka doon sam ala ghanamin ci gat mazara lan la gis fi ihtilabil badri ci rat ga yonent ba rat min ghuzumin ci soow mu bare mu ci joge te fekk muy tangi bekor wa ahlu makkata wa makka lawlal jinn sudul won way jinne yi ñu doon way ma alimo duñu xam aynan tahafadna jam dafi'ul awzar ki nga xani mo len dal jegnal ay bakar woni xame ki mbugal suñu ko nangule te moy muhammadun alayhi salatu wassalam kasa subayrun rasulullahi sahibahu ila qayahu birakbin aba min sha'mi subayr ibn al-awam neena kasa sange na rasulullahi yanantu sallallahu alayhi wasallam dañu dajje ak ñom ñu joge sham ñom ci seen commerce yi ñu daan def subayr mom kumu andalati mu dajé ak ñoom mu mo ak abou mom zubair ak kamo ak abubakar kaza sang na zubairun rasulullahi wa sahibahu andalem abubakar sang na len jox na len may na len ay bubu dal ba mu dajé ak ñoom fekk zubairu ma ngi joggé sham mom de nga ci commerce bi ñu def izla qayahu bañu dajé ak mom bi rakbin fekk ma ngi and ak gawar go xani a ba ñib si na mom rakbu bo mbolom jamaatul rakibin ñoo di rakbu min sha'bin joge sham mu dajé ak ñoom zubayru dal di leen may ñoom ñaar ku ne am bub ci marchandise mi ñu jele won sham yaqduna kull ghadat mo top neena nak ci wayinu doon wax jazallahu khayran nasi khayra jazaihi rafiqain ala ummati himan huwa wa khaymatay ummi ma'badi huma nazala bil barr nam ko waxe summa tarahala laqad afla qad aflaha man amsa rafiqa muhammad daldi walbati ko wax ji jeme ko ci de nga ummi ma'bad ni li yahni bani ka'b makanu fatatihim wa maq'adaha lil mu'minina bi marsadi سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي شات تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها لمصدر ثم مولدي moy wax xisab soow momu nga xani mom lañu deg koku hatif bobu diko ma nga nan li yahni bani ka'b matatu fatat makanu fatatihim bani ka'b na ngeen ma ngi len di ndokel ci sen jigen joju nga xani moy ummu ma'bad liko yalla defal makanam fil mana fil fadl wal khair wa maq'adaha togam gamu tok bi marsadin ci jaru kay aw yon lil mu'minina ñel julit ñi ndax ma nga ci yonu madina wa salu ukhtakum laj len sen ci mbokk mu jigen bobu laj len ko anshatiha ci gatam ba wa ina'iha ak ndabam lañu ko don rafte fa innakum in tasalu shata bu yen laje gat ba tashat mom ci bopam bu sede da aha wonako la bishatin ha'ilin gatt bo xani bu feral bu geja am soow la fa tahallabat daldi sotim soow rattu laho ñeel ko daratu shati yanatu gatt ba yanat moy yap wowo danku ñaari batti wéen yi di ca sax bo de rat moy amb sawmi xam ngeen ko fatahallabat daratu shati lahu bi sarihin ci sawmu sel labanin khalis kusbidin muy fur non sawmu bes buñ ko raté faqadaraha mu bayiko rahanan ladey muy lu fa dess faw melni luñu tayle mu lang ca rahanan ladey mana muy lu fa sax li halibin nyal aji yat rat bo xani yuradidu ha danako delo li masdarin suma mawrid masdar moy mana joge kay moy ak joge mawrid moy ak dik safan warada sadara min warada wa sadar yaghduna kull ghadatin aw yarudduhum haru dhahirati ahli ta'ib al haram yaghduna dana khay wawi man ala lughati akalonit baraghis bi mana kon du damir yaghdu day khay li annahu rafa'a al isma dhahira fa'ilan yaghduna yaghdu ahli ta'ib wa mak ta'ib turla bi mana madina kot ka taybar kot ta'ib al haram badi haram haram rasulillahi sallallahu alaihi wasallam modi ihdal haramay yaghdu day khay ahli ta'ib wa madina kull ghadatin subabuni aw yarudduhum babalen di delo tok diko xaru bañu degeni mi ngi ñew babalen di delo ci harru zahirati tangoru dig becc ñu doora dik ni xeyna dafa dikul tay dem ba benen ñu xeyati taqallabu zaata yawmin lil buyuti wa qad ra'a an-nabiy yahudiyyun 'ala al-utumi nadahum wa qa'ilan قد لا حجدكم وقاموا إليه سراعا في سلاحهم لاقوه في نخلة إذ ذاك قولهم ألا دخلا لا تخافا شر ذي الوغم إذلال سيدنا الصديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم تقلبوا والبتكنا نيو دون ديف بس بو نيو ديم تي خرار يا تي يونو مكه وتخاو دي سينو دي سينو suñu démé ba digg ba ci ak naaju tang ji suñu ko ñu doora déllu ni xeyna ñewul tay taqallabu ñu walbati ku benn bis fekk xadina ñu ni ñewul zaata yawmin benn bis li buyoti jëm ci kër ya wa qad ra'ata fekk na dal di seen yahudiyun benn yahud bu nekk ci alal utum nekk ci kaw etajam ci kaw musseen wala yi di ko tata musseen nabiy yonent ba nadahum mu daldi wowalan sar qa'ilan di wax ni qad la hajadukum manasi baxtukum wa nasibukum cerbalen yalla cerale feñna moy sen yonentuba qamu ñu daldi jog ñom lab sar ilay jëm ci sira'an di way gaaw fi silahim yor sen gannaay ni ñu daan def buñu de tertu kilifa te ñu yor jasi yek yep diko ko magale comme ni gendarme yi di magale buntu kër gouvernement jenga jenga jasi jamuy gaddu nga defene da ci def jaxom ci dara la ci deful way da koy magale bur am pour hayba raglu gi ci feñ laquhu fi nakhlatin ñu dajje ak mom ci ben garabu tandarma fofu ci kerga izaka boba la qawluhum seen wax jañ ko doon wax ala udkhula dug leen dekk bi yeen ñaar la takhafa fek du ngeen jaq mukati sharrajil waghami manam ayu borom choxar bu len di jemal du ngeen ko fi fekati izlal sayyidina siddiq karal ga sunu sang siddiq di karal iyahu mum yonen arrafahum mo len xamal niki mo len xamal iyahu karal gi ko abubakar di yir ñoo lañ mo len xamal ni kat ki ñu yir kat moy muhammad da bo deg nañ ko waye taxut ñu xam xamiku ci jëm qul waxal ni innahu niki mom abubakar min afdalil lumami mo ngi bok ci ngeen ji andale yi mo lumamu mana moy al ashabu ñi ngay andal boy dem ak yoon dem ummati wa min thamaniyati al ayami jaba ala tilka al musafati lam yatham wa lam yanami ومن ثمانية الأيام تجرم نتفن يمت ألتنى بألتنى دل زجابة لدوك بجال على تلك المسافة تجبوب الدستانس بسوري بوخاني أبنا دانا مدجرومي تيميري كيلومتر ديجنت مكة أك مدينة موفيسو تامبا كندا تاك تامبا نينت تيميرك جرم بيان فوق يوي دوكوار باسي لم يتهم دينغ مانام ولم ينم لم يتهم قلم ولم ينم ساقنت لم يعجز من نام بمعنى عجز مشى بعصمة ربي أو أناخ لدى القبى عظوما بلا ضير ولا تهمي نينا مشى دخنا بعصمة ربي عندك سما مسل برام أو أناخ حتى أناخ بميسل قليمم غوارلكو لدى القبى في تكارتبون وقبى في مسجد قبى نكتي سيارة نانيكو الحمد لله دمنا فبجل فتداك قبى mangi deng nga xeyna dafa dañ ko tabax ci kaw fu xaw tunde ci tanku bi ci mbartal mit fofu bo fa demé tolu tandarma fa ne bo xani ni mu mel balay tani mi wudi dem te tandarma yu gatt lay don kat yu garxa ba mu goral la daqu ba aduman mana naqagu am doole ci dox adum na deng nga bila